lini imefaradhishwa saumu. Simenielewa? Wa mata ni istifham lilwaqt. Ni istifham ambayo inauliziwa muda. Fahimtum? Mata jiita manake umekuja ndani ya muda gani? Mata sallaitu miswali muda gani? Kwa hiyo mata ni muda upi? Ilifaradhishwa nini? Ni wakati gani ilifaradhishwa saumu? Saumu hii ya Ramadhani. Furidha saum fi shahri Sha'ban. Imefaradhishwa saumu ya ikhwan ndani ya mwezi wa Sha'ban. Ndani ya mwezi wa Sha'ban min as-sanati thaniyati lilhijra, ndani ya mwaka wa pili tangu ahame Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Makka kwenda Madina. Kwa hiyo saumu imefaradhishwa ndani ya mwaka wa pili. Fahimtum ikhwan? Baada alhijra, min alhijra. Kabla ya hapo tayari swala ilikuwa ishafaradhishwa, kwa sababu swala Mtume sallallahu alaihi wasallam alifaradhishiwa akiwa Makka. Fahimtum? Baada ya miaka kumi ya utume wake alipoenda Mi'raj, fahimtum, akafaradhishiwa nini? Swala. Na akaswali katika mji wa Makka, na wakati huo alikuwa akiswali raka mbili mbili. Alipohamia Madina, swala akawa ikaongezwa raka nne, raka tatu na raka mbili. Swala ya msafiri ikabakia kwenye raka ngapi? Mbili mbili. Na huko pia ikafaradhishwa swala ya jamaa na mengineyo ambayo yalifungamana na nguzo za Uislamu. Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala katika Al-Majmu' Sharhul Muhadhab, Imamu Nawawi katika vitabu vikubwa vinavyozingatiwa katika madhhab ya Shafi'iyya ni Majmu' Sharhul Muhadhab ya Ash-Shirazi. Kwa hiyo Imamu Nawawi ni mwanachuoni mkubwa katika madhhab ya Ash-Shafi'iyya. Fahimtum ikhwan? Ni katika madhhab ya Ash-Shafi'iyya. Na Imamu Nawawi ni shekhe katika madhhabu ya Ash-Shafi'iyya. Sikia mashafi'i wana mashafi'i wakisema amesema, wakitaja shekhe mashafi'i huwa wanakusudia watu wawili, wanamkusudia Imamu Nawawi na Abul Qasim Ar-Rafi'i. Abul Qasim Ar-Rafi'i. Kwa hiyo Imamu Shafi'i, Imamu Nawawi ni katika wanachuoni mkubwa katika madhhabu ya Ash-Shafi'iyya. Bali anaambiwa yeye ni muhadhib wa munaqqih wa murattib katika madhhabu ya Shafi'iyya. Fahimtum ikhwan? Bali maneno yake, tarjih yake katika Shafi'iyya inazingatiwa. Fahimtum ikhwan? Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala. Huyu Imamu Nawawi ya ikhwan, amefariki Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala, amefariki mwaka 676 676 Imamu Nawawi rahimahullahu. Kuzaliwa kwake takriban, amezaliwa 600 la sio takriban, ndio hivyo, 631 631. Tuchukue 676 alafu tutoe 631, tunabakisha ngapi? 45. Yani umri wake alikuwa na miaka 45. Nani huyo? Imamu Nawawi. Lakini angalia aliyofanya makubwa katika Uislamu. Yani ameishi miaka 45. Hapo 45 weka, tutoe miaka ya kubaligh ya utoto labda. Miaka 15. Inabaki ngapi? Naam. Miaka 30. Fahimtu ikhwan? Tuweke labda mambo tahsilu ilm na kutafuta ilmu na nini, labda haita angalia namna wanachoni walivyobarikiwa katika umri wao. Simenielewa? Vitabu ameandika vitabu vingi vikubwa Imamu Nawawi. Na ni mwanachuoni mkubwa katika madhhabu ya Shafi'iyya. Na mpaka leo hakuna mahali utakapofika isipokuwa utakuta kinatajwa kitabu chake Al-Arba'una An-Nawawiyya. Fahimtum? Al-arba'un, hii kitabu jina lake halisi ni Al-arba'un fi mabani al-Islam wa qawa'iduddin, ndio jina aliloita yeye kitabu hiki. Kwa kila mahali utakuta kitabu hiki kipo kinatajwa. Riyadhus Salihin, hiyo ni ishara ya ikhlas na baraka katika umri. Wallahi kitu kikiwa na baraka manufaa yake yanakuwa makubwa sana. Miaka miwili yenye baraka yanaweza kuzidi miaka 20 isiyokuwa na baraka. 10,000 yenye baraka inaweza kufanya makubwa kuliko 100,000 isiyokuwa na baraka. Kwa unaweza kumkuta mtu anapata milioni moja leo haina baraka ndani yake. Yaani inakwenda kwenda wala haelewi ilipoenda enda tu. Na huyu Allah amemjalia 100,000 tu, akajua kabisa nimenunua hiki, nimefanya hiki, nimefanya hiki, Allah akamtilia nini? Baraka. Allah anaweza kukupa elimu kidogo tu, lakini kwa ikhlasi yako ikafanya makubwa na ukawanufaisha wengi. Na mwingine akawa na elimu akamaliza mpaka jamia, lakini haina nini ikhwa? Haina baraka. Kwani mashekhi wangapi wa kihizbi manufaa yao yako wapi? Lakini leo ukimkuta kijana wa kisalafi hata kama yuko ibtidai manufaa yake yanaonekana. Hai mtume ikhwa, tumuomba Allah atubarikie katika umri wetu. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala yasisama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ramadhana 9 years. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifunga Ramadhani miaka 9, li'annahu furidha fi Sha'ban fi sanati thaniya, kwa sababu Ramadhani imefaradhishwa ndani ya Sha'ban mwaka wa pili, na yeye amekufa mwaka wa 11. Kwa hiyo alifunga Ramadhani ngapi? 9. Mtume sallallahu alayhi wasallam. Naam, bima yathbutu dukhulu shahri Ramadhan. Ay bi ayi shay nuthbitu bihi dukhula shahri Ramadhan. Kwa kitu gani tunathibitisha kuingia kwa mwezi wa Ramadhan? Kwa jambo gani tuathibitisha kuingia kwa mwezi wa Ramadhan? Fahimu tume ikhwan. Anasema yathbutu dukhulu shahri Ramadhan, inathibiti kuingia kwa mwezi wa Ramadhan bi ahdi thalathati umur, mojawapo kwa mojawapo ya mambo matatu. Wahia, nayo ni haya yafuatayo: ru'yatu hilali Ramadhan, ru'yatu hilali Ramadhan, ru'ya kuonekana. Fahimtu? Ametumia masdar badala ya kutumia fi'il, kwamba antara akatumia ru'ya kuonekana kwa muandamo wa Ramadhan. Fahimtu? Kuonekana kwa muandamo wa Ramadhan, ina maana ukionekana huo muandamo wa Ramadhan, si lazima wote wauone. Ukionekana, ikionekana muandamo wa Ramadhan, basi afanye nini? Basi Ramadhani itakuwa imethibiti. Ramadhani itakuwa imefanyaje? Imethibiti. Na kuonekana ya ikhwani, ima unaweza ukauona mwenyewe au akauona mwingine, madamu ni mtu fika unafunga hiyo Ramadhani. Fahimtu? Jambo la pili, ikmalu iddati Sha'ban 30 yawma, kukamilisha idadi ya siku za Sha'ban 30. Kukamilisha idadi ya siku 30 za nini? Za Sha'ban. Fahimtum? Kwa hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah, kwamba mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam amesema, ash-shahru 29 layla. Mwezi kawaida ni siku 29. Ni siku ngapi? 29. Dhahiri ya hadithi hii kwamba mwezi umefungwa ndani ya siku 29. Lakini hii sio nini? Hii sio sahihi kwamba ndivyo inavyochukuliwa. Unaweza ukawa siku 30 au 29. Lakini ahlul ilm wakasema hapa lil aktharia, kwa wingi, mara nyingi, kwamba mwezi wa Hijri unakuwa na siku 29. Fahimtum? imekuja riwaya kwa Abi Daud katika Sunan kutoka Abdullah bin Mas'ud kwamba ma sumna ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 29 akthar ma sumna min 30 au kama qala. Anasema zile miezi ambayo tulifunga na Mtume sallallahu alaihi wasallam ya 29 ni mingi kuliko tuliofunga naye ya ngapi? Ya 30. Kwa hiyo aliposema ashharu 29 layla, mwezi ni siku 29, hii ni kwa lil aktharia. Fala tasumu hatta tarauhu, msifunge mpaka mtakapouona, msifunge mpaka mtakapouona mwezi. Fahimtum ya ikhwan? Na hapa haina maana kwamba kuona nyote. Fahimtum ya ikhwan? Laisa almurad ta'liqu sawm biru'ya fi haqqi kulli ahadin, maksudio sio kuifunga saum kwa kuiona, ina maana kuona mwezi kila mmoja. Fahimtu? Hapana, hata kiona mwingine wewe unaruhusiwa kufunga. Fa in humma alaykum, ama masala ya ikhwan ya kufunga na nchi yako, hapa masala ambayo ina khilafia kubwa ambayo inafahamika. Naam, tutakuja kuyagusia huko mbele. Fa in humma alaykum ay idha mana'a min ru'yatihi ghaimun au nahwu, ikiwa mtazuiliwa kuona huo muandamo kwa mawingu, mawingu yakakuzuieni kuona. Fa akmilu iddata sha'ban 30, kamilisheni idadi ya sha'ban siku ngapi ya ikhwan? Siku 30. Barakallahu fikum. Siku ngapi? 30. Hii ni hadithi muhimu sana katika mlango huu. Ameipokea Imamu al-Bukhari kama mnavyoona hapo kutoka shekhi wake Abdullah bin Maslama al-Qa'nabi alayhi rahmatullah, kutoka Anas ibn Malik kwenda mpaka kwa sahaba mwenyewe Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Jambo la pili, la tatu, tunathibitisha kuingia kwa Ramadhani, kwa mwezi wa Ramadhani, shahadatu rajulin wahidin, ushuhuda wa mtu mmoja, adlin, muadilifu, mukallafin, aliyebaligh, ala ruyatihi, juu ya kufanya nini? Juu ya kuona huo mwanadamu, awe rajulin wahid, simenielewa, muislamu muadilifu mukallaf. Fahimtum? Sio mtoto mdogo. Kwa hiyo tukipata habari ya mtu mmoja ambaye tunajua huyu ni muislamu muadilifu, akatuambia nimeona mwanadamu wa mwezi, sisi tunafanya nini? Tunafunga. Fahimtum ya ikhwan? Kwa hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna a'rabiya jaa ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwa hadithi ya Abdullah ibn Abbas, fahimtum, kwamba a'rabiya ar-rajul as-sakin fi al-badiya, mtu anayeishi maporini, anayeishi mbali na watu, huyo ndo anaitwa a'rabi, awe ni mwarabu au asiwe mwarabu, madamu anaishi huko. Fahimtum ya ikhwan? Huyu jaa ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqala, akasema inni ra'aytu al-hilal, mimi nimeona mwandamo, nimeona mwezi. Faqal, Mtume akamuuliza, atashhadu an la ilaha illa Allah, hivi washuhudia kwamba hakuna kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah? Qala na'am, akasema ndiyo. Kisha akasema atashhadu anna Muhammadar Rasulullah, hivi unashuhudia kwamba Muhammad ni mtume wa Allah? Qala na'am. Ya ikhwan, kathratu al-aidi. Naam, anasema unashuhudia kwamba mimi unashuhudia kwamba Muhammad ni mtume wa Allah? Akasema ndiyo. Qala, akasema fa'adhin fi nnasi ya Bilal, Bilal, ebu watangazie watu, ayasumu ghada, wafunge kesho. Fahimtum? Mtume sallallahu alaihi wasallam alikubali ushahidi wa mtu mmoja. Hadithi hii amesema rawahu ashabu sunan, sio? wameipokea hadithi ashabu sunan. Ashabu sunan wanakusudiwa wangapi? Wanne. Anakusudiwa Imamu Abu Daud, alafu Imamu Tirmidhi, Imamu Nasa'i na Ibn Majah Al-Qazwini. Fahimtum ya ikhwan? Hawa wangapi? Wanne. Na kwa nini wameitwa ashabu sunan? Kwa sababu vitabu vyao vinaitwa sunan. Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidhi. Lakini kwa Imamu Tirmidhi kitabu chake usahihi kinaitwa Al-Jami'. Al-Jami'u li-Tirmidhi. Na hivi vitabu ni muhimu sana. Fahimtum? Mwanzoni ilikuwa tusome kunako vitabu hivi. Ni vitabu muhimu sana kwa ahli sunnati wal jamaa. Vitabu hivi vinaitwa Ummahatu Sitta. Fahimtum ikhwan? Ni muhimu sana talibu ilm kuwa na vitabu hivi. Allah akikuruzuku ukipata unaweka nuskha, hata kama uko uko mbele kwa mbele. Fahimtum? Upate As-Sahihan Bukhari na Muslim, alafu upate Ummahatu As-Sitta. Zile vitabu vinne ambavyo vinakamilisha sita. Hizi Sunan al-Arba'a. Baada hapo Allah akikujalia ukamilishe vyote viwe tisa. Sunanud Darimi, Musnad Imam Ahmad na Muwatta Imam Malik. Fahimtum ya ikhwan? Anasema amepokea rawahu ashabu sunan. An-Nasa'i amepokea hadithi hii kutoka sahaba Abu Tha'laba al-Khushani, na Ibn Majah na wengineo wakapokea kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kwa hiyo hadithi ya ikhwan inazungumzia sasa kunako yale masala ambayo watu wengi ikiingia Ramadhani tunakanganyika. Fahimtum? Kufunga na mwezi wa nchi au kufunga na mwezi wa sehemu yoyote. Fahimtum ya ikhwan? Je, tufanyeje? Alhasil masala haya yana khilafu kubwa, lakini ni kukata nani ha, kwa ufupi mimi upande wangu baada ya kuangalia akwal, kufunga mwezi unapokuwa umethibiti. Fahimtum? Mwezi ukithibiti ukaonekana na nchi ambazo tunaendana nazo, hatupishani nazo sana. Fahimtum? Kithibiti tunafunga nchi ambazo hatupishani nazo sana, kwa sababu kuna nchi ambazo tunapishana nazo sana yale majira katika zile almatali. Ama je, kufunga na nchi, je, ni subiri nani ana haki ya kutangaza watu wafunge? Asili anaitangaza ni watawala kunako kufunga kwamba mwandamo, kwa sababu ni masala ambayo yanaunga yanaambatana na jamii ya watu. Sasa mtawala kama hajatangaza, na dola yetu, nchi yetu sisi haishughuliki na mambo hayo. Fahimtum ya ikhwan? Kwa hiyo alhasil kwamba ni zile taasisi rasmi ambazo zimesajiliwa upande huo, zimewakilishwa na mtawala. Ziko baadhi ya taasisi za sunna na nini na nini. Fahimtum? Kama umeona alafu wengine wamekataa kutangaza, unaruhusiwa wewe kufunga mwenyewe na kuwatangazia wale unaowaweza. Bana, mimi nimeona mwezi khalas. Na wewe kama unamwamini aliyekwambia unafunga. Fahimtum? Lakini sio masaili ambayo mtu anakuwa hizbi au salafi kwa masala haya. Mekhilafi. Yana kama pana, mimi nafunga na nchi. Haya, sawa. Mimi hapana, nimefunga leo, khalas. Hoja zako ziko wapi? Hizo hapo. Haya bana. Mimi nakuona umekosea. Lakini hatuhizibishani wala kusalafishana kupitia masala haya, bali dawa salafia ina misingi yake. Fahimtum? Labda mtu ambaye asijali adilla na nusus, yeye anaenda tu. Huyo pia anatazamwa. Naam, nukta ya pili, fadhailu sawm, fadhila za funga. Tahaddath an fadhail sawm Ramadhan. Hebu zungumzia kunako fadhila za nini? Za funga ya Ramadhan. Inna li shahri Ramadhana wa siyamihi fadhailun kathiratun minha. Hakika mwezi wa Ramadhan na kufunga, inna li shahri Ramadhan wa siyamihi fadhailun kathira. Hakika mwezi wa Ramadhan na funga yake, hivi vina fadhila nyingi ya ikhwan, fadhila nyingi mbele ya Allah tabaraka wa taala. Nukta ya kwanza, anna man samahu imana, kwamba mwenye kuifunga, man samahu, yeyote yule, hii ni siyaghil umum, yeyote yule mwenye kuifunga Ramadhani imana. Kwa nini ikhwa? kwa iman inahitaji ikhlas sana, wa ihtisaba na kwa kutaraji nini ujira kutoka kwa Allah tabarak wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atasamewa yeye aliyotangulia katika madhambi yake, wa hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu. Kwa hiyo Ramadhani ni sababu ya kusamewa madhambi yaliyotangulia, na madhambi yaliyotangulia yanokusudiwa hapa ni yale madhambi madogo, sigharu dhunub, fahimtum? Kwa sababu madhambi makubwa yanasamehewa kwa tauba. Kwa nini ya ikhwan? Kwa toba. Ama madhambi madogo yanasamehewa kwa istighfar, yanasamehewa kwa mitiani mbalimbali inayokukuta, yanasamehewa kwa hii misimu ya kheri kama hii. Lakini pia ni sehemu nzuri ya kukubaliwa tauba. Fahimtum ya ikhwan? Kwa hadithi ya Abi Huraira anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man sama ramadhana imana, mwenye kuifunga Ramadhani kwa iman, wa ihtisaba na kwa kutaraji ujira kutoka kwa Allah tabarak wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atasamewa yeye yaliyotangulia katika nini kwa katika madhambi yake. Ni hadithi maruf muttafaqun alayhi, ameipokea Imam al-Bukhari katika njia ya Abu Salama Abdurrahman ibn Auf kwenda mpaka kwa Abi Huraira radhiyallahu anhu. Naam ya ikhwan, hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inaonyesha wazi ujira wa funga ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo sisi pia tuwe mabalozi kwa Waislamu kuwakumbusha ujira huu wa kufunga. Fahamu Mtume ikhwan, hapo chini akawekea amewekea taaliki na la katika hashia, yani imanan billah, mwenye kufunga Ramadhani hali ya kuwa ni mwenye kumwamini Allah, waridhan bi fardhiyati sawm. Kwa hiyo kuna mtu anaweza kafunga Ramadhani lakini haamini Allah kafunga tu. Fahamu Mtume ikhwan, kapewa adhabu tu, kafungiwa chumbani akanyimwa chakula ambacho na wewe leo lazima ufunge, lakini hakubaliani na hayo. Fahamu Mtume ikhwan, kapewa kama adhabu. Huyo tutasema kama kafunga Ramadhani. Waridhwa bi fardhiyati sawmi alayhi, akawaradhi, akaridhia kwamba yeye kafaradhishiwa saumu. Saumu ya Ramadhani faradhi kwake. Ama yule anayefunga haamini, haitakidi hivyo. Ambia bana, mimi nimefunga kwa sababu tu niko na Waislamu, hakuna kupika. Sasa nifanyeje? Haamini hivyo. Huyo atakuwa hajaifunga hiyo Ramadhani. Wa ihtisaban li thawabihi wa ajrihi, na kutaraji thawabu zake na ujira wake. Lam yakun kariha li fardhihi wala shakkan fi thawabihi wa ajrihi, hakuwa yeye ni mwenye kuchukia faradhi yake wala kutilia wasiwasi. Na wala kutilia wasiwasi kunako ujira wa hiyo saumu. Kisha anasema fadhila nyingine, anna liswaimi farhataini, mtu aliyefunga ana furaha za aina mbili. Antum ya ikhwan, Imamu Zuhri alayhi rahmatullah ana maneno mazuri, anasema hivi: al-ilmu dhakarun la yuhibbuhu illa dhukur. Ilmu ni mwanamume, hawaipendi isipokuwa nani? Wanaume. Na mwingine akasema al-ilmu thaqil, ilmu ni nzito, la yahmiluhu illa thaqil, haibebi isipokuwa mzito. Fahimtum? Al-imamu al-Thawri na wengineo akasema la yustata'u al-ilm bi rahati al-badan, ilmu haiwezekani kuipata kwa raha ya mwili. Fahimtum ya ikhwan? Kwa hiyo uchovu uchovu tu hivi, tukitoka darasani tu tutachangamka. Fahimu Mtume ikhwan, lakini tujikaze ili kutengeneza ile rujula. Fahimu Mtume ikhwan? Aiywa, na barakallahu fikum. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abi Huraira, lisaimi farhatani, mtu aliyefunga ana furaha za aina mbili, yafrahuhuma atakazozifurahia, kwa saumu yake. Ya kwanza, idha aftara fariha bifitrihi, anapofuturu kufurahi kwa kufuturu kwake. Fahimu tume ikhwan. Al-Qurtubi anasema rahimahullah kwamba fariha bizawali ju'ihi wa atashihi, atafurahia kwa kuondokewa na nini ikhwa, kwa kuondokewa na njia yake na kiu yake. Kawaida mwenye njaa akiona chakula anafurahi, si ndio hivyo? Ehe. Tena anaweza akashukuru sana mpaka shukrani zikapitiliza. Fahimtum? Eh. Kwa hiyo kawaida mtu hunyenyekea akiwa na njaa. Akishiba ndo anaanza jeuri. Kalla innal insana layatugha arraahu stauna. Sio? Eh. Kawaida njaa ikipiga uovu huaga unapungua. Simenielewa? Ikitokea watu hawana hela, wanawake mnaanza kuwaona wananyoa vipara au wanasuka kwa mikono, wanajazana saluni pindi misimu inapokuwa imenoga imefanyaje. Kwa hiyo hakuna mtu anaweza kuonga hela wakati ana njaa. Fahimu tume ikhwan. Kwa hiyo anashughulikia tumbo lake, na ndio maana mtu akimilikiwa tumbo huwa anamilikiwa na akili. Mamalaka batnak malaka aqlak, atakayemiliki tumbo lako humiliki na akili yako. Sisi hatuko hivyo masalafi. Fahimu tume ikhwan. Kwa hiyo unaweza ukafanya khairi zako na rududi ukala hivyo hivyo. Kwa hiyo haijalishi, Allah tuhifadhi. Kwa hiyo mtu anapokuwa anafuturu anafanya nini ikhwa? Anafurahi, kuna furaha inapatikana sawa sawa kufuturu ile muda wa kufuturu au kufuturu baada ya Ramadhani. Ile siku ya Idi unafanya nini ikhwa? Unafurahi. Wa idha laqiya rabbahu fariha bisawmihi, pia anapokutana na Mola wake atafurahi kwa kufunga kwake. Bithawabihi wa jazaihi, kwa yale malipo atakayopewa makubwa. Hiyo ni fadhila nyingine. Wa min fadhaili sawm tuftahu fihi abwabul janna, hufunguliwa ndani ya Ramadhani milango ya pepo. Watughlaqu abwabu nar, na hufungwa milango ya moto. Wasufidati shayatin, fahimtum, na shaitani hufungwa wale almarada minashayatin, wale manunda katika mashaitani, kwa sababu kila waovu wana wale wakubwa wao. Simenielewa? Wakidhibitiwa wale mateja, viongozi wa mateja, khalasi umedhibiti wote. Wakidhibitiwa wale majambazi, umedhibiti wadokozi. Kwa hiyo ukidhibiti wale wakubwa, khalasi. Kwa hiyo wale wakubwa katika shayatini quyidat, fahimtum, bil asfad. Al asfad ni nini? Al aghlal, wanafungwa kwa zile kamba. Fahimtum ikhwan. Kwa inapoingia ndani ya Ramadhani wanadhibitiwa. Ndio maana unaweza ukakuta watu wanaingia msikitini, kila aina ya watu kati wa Islam. Utaona swala za ajabu ajabu ndani ya Ramadhani. Utaona watu waliosimama kwenye Ramadhani wa ajabu ajabu. Utaona kofia zinavyovaliwa ndani ya Ramadhani, kanzu, wote utawaona ndani ya mwezi wa Ramadhani. Fahimu tume ikhwan. Kwa sababu wale mashayatin manunda wamedhibitiwa. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan, katika hadithi ya Sahal ibn Sa'd. Fahimtum? Hakika ndani ya pepo kuna mlango unaitwa Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-sa'imun yawm al-qiyama, wataingia kupitia mlango huo, fahimtum, wale waliofunga tu siku ya kiyama. La yadkhulu ma'ahum ahadun ghayruhum, hatoingia nao yoyote asiyekuwa wao kupitia mlango huo. Fahimtum? Yuqal, itasemwa, aina saimun, wako wapi waliofunga? Fayadkhuluna minhu, wataingia peponi kupitia mlango huo. Fa idha dakhala akhiruhum ughliq, atakapoingia wa mwisho wao utafungwa huo mlango. Falam yadkhul minhu ahadun, hatoingia kupitia mlango huo yeyote. Fahimtu? Wote waliofunga, lakini kumbukeni waliofunga kwa masharti mangapi? Mawili: imana wahtisaba. Fahimtu ya ikhwan? Kwa hiyo yawezekana wako waliofunga lakini hawatupita katika huu mlango. Na kawaida ya Muislamu yoyote huwa anajibashiria mazuri. Fahimtu? Hapo hapo nafsi zetu zote zishasema kwamba mlango wetu huo tunausubiria kwa hamu. Fahimtu ya ikhwan? Tutaraji hivyo. Tutaraji kheri lakini tunachelea adhabu ya Allah tabarak wa taala. Kawaida mu'min ni yule ambaye wale ambao yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila, sio walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila, na wale ambao wanatoa vile walivyopewa, wa qulubuhum wajila ay khashia, fahimtum, yakhshawna an la yuqbala minhum, wanatoa vile walivyopewa hali ya kuwa nyoyo zao zinaogopa wasikataliwe zile sadaka zao. Fahimtum? Kwa hiyo ukifanya khairi, ukafanya matendo mema, unabidi muombe Allah akukubalie. Simenielewa? Usiwe kama wale ambao, kuna mmoja hivi, kuna bwana mmoja aitwa Dr. Sule. Fahimtu? Huyu mtapeli sana ujamaa. Bwana mmoja tapeli, mganga mganga tu. Hawa yuko na mwenzake aitwa Abu Jadawi kwa Mwanza. Hawa ni waganga, wanaruga hadharani. Uchawi wao wanauita dua. Yaani wamebadilisha. Yaani wanaroga lakini kule kuroga kwao wanakuita nini? Dua. Fahimtu? Wanauza dua. Zile dua naziuza nini? Sasa huyu katika watu juhal, wajinga, wapumbavu ni watu wa namna hii. Fahimtu? Siku alipotoka Hija alitoka kule na uongo. Uongo akasema mimi hapa mimi ni msafi, sina dhambi. Fahimtu mekwa? Sina dhambi. Mimi ni msafi hapa. Kwa hiyo akawa ananitangaza hivyo. Simelewa? Ya ikhwani, masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa wakisema katika hao, law alimtu anna Allah qabila minni salatan la da'awtu al-maut. Law ningejua mimi kwamba Allah amenikubalia swala hiyo moja, basi ningemwomba Allah nife. Kwa hiyo wewe uweze kujiaminisha ukifanya amali, nasema rabbana taqabbal minna. Ewe Allah fanya nini? Tukubalie. Fahimtum? Na ndio maana utakuta wametoka Hija matapeli. Yaani siku wametoka Hija na watapeli watu. Siku katoka Hija, yani kuongea anatapeli watu. Sasa hapo ndio ujue kabisa alama ya kukubaliwa amali yako ni baada ya amali kheri ufuatishe kheri. Alama ya kukubaliwa Hija, baada ya Hija uwe na mabadiliko. Lakini vijana wanatapeli kweli kweli. Waimtu wanatapeli watu na maji. Eti kaja na maji ya Zamzam yamesomewa wasomi wote Saudi Arabia. Waimtu matapeli yanawakosi maneno. Maneno mengi waimtu. Sio doctor, si doctor wa dunia wala akhira. Yaani sio doctor wa chochote. Hata kwenye sekula madaktari wenyewe wanashangaa huyu jamaa vipi? Fahimtum? Sasa anavyoshangaa, wanavyomshangaa kwenye udaktari huo, kwenye dini ndio tunashangaa kabisa kwamba huyu jahili vipi huyo? Mmekuta wapi? Fahimtum? Bwana mmoja atapeli sana. Nilimsikia anasema hivi, anatafsiri aya kullu man 'alayha fan. Kila mtu ana fani yake. Wallahi ametafsiri aya hii. Na hii yako kwenye YouTube. Fahimtum? Yako kwenye YouTube. Kuna mtu mmoja aitwa sijui pastor sijui nini, kesi sijui kitu gani, alivyosilimu, fahimtum? Alivyosilimu yule pastor ikawa ni sababu ya kutafutia riziki kupitia yeye. Eti kasilimu katoka na uchawi wake kwenye ukafiri huko kaingia nao kwenye Uislamu. Fahimtum? Yaani alivyosilimu ule pastor ukageuka kawa sheikh. Kasoma saa ngapi huyo pasta? Kwa hiyo wakawa wanazunguka zunguka wanawaroga watu. Eti kwa jina la Muhammad, kwa jina la nini? Yaani ni watu matabibu. Lau dini ingekuwa dola hii ni ya Kiislamu, ni ya Uislamu, hawa wanatandikwa bakora tu. Wakapewe jembe wakalime. Yaani ni matapeli kweli kweli, wanawaroga watu hadharani. Na kina mama ndo waanga wao watu. Fahimu tumeikhwani. Kwa hiyo alhasil ya ikhwani kwamba Muislamu anapofanya amali za kheri, amuombe Allah afanye nini? amthibitishie katika haki, na muombe Allah amkubalie. Kwa hiyo inapotajwa ar-Rayyan, tunamuomba Allah tujalie na sisi tuwe katika watu watakaopita katika huo mlango. Fahimu tume ikhwan. Naam, hadithi hii ameipokea Imam al-Bukhari na Muslim muttafaqun alayhi. Ameipokea Imam Bukhari katika njia ya Abi Hazim Salama ibn Dinar kupita kwa Sahal ibn Sa'd radiyallahu anhu. Jambo lingine, anna da'wata as-sa'imi mustajaba. Dua ya mfungaji ni yenye kuitikiwa na Allah tabaraka wa ta'ala, ni yenye kukubaliwa. Je, za wengine? Na wengine pia zinaitikiwa, lakini saum ni sababu kubwa ya kukubaliwa, ya kuitikiwa nini ikhwa? Dua. Li hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, thalathatun la turaddu da'watuhum. Watu wa aina tatu hazirejeshwe dua zao. Yaani dua zao zinapokelewa. Fahimu Mtume ikhwan? La turaddu da'watuhum idha da'u Allah. Pindi watakapomuomba Allah. Sema awwaluhum as-sa'im hatta yuftir. Aliyefunga mpaka atakapofanya nini kwa? Mpaka atakapofuturu. Ina maana kaunuhu fi sawm, kuwa yeye ndani ya sawm ni sababu kubwa ya kukubalia nini? Dua. Kwa hiyo ni muda wa kuomba, ndugu zangu. Ni muda wa kuomba. Fahimtu? Ni muda wa kuomba. Tusipuzie kwamba ibada hii ni muhimu sana ya dua. Fahimtu ikhwan? Lakini dua ni ibada, na ibada lazima kwa ikhlas na kumfuata nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini tusipuzie ibada hii, tumuombe Allah tabaraka wa taala. Wal imamu al-adil, na kiongozi mwadilifu. Kiongozi mwadilifu kwa ngazi zote, mtu awe nani? Mwadilifu ya ikhwan, kwa yale utakayopewa kuyasimamia. Na tunaposema kiongozi mwadilifu, haina maana kiongozi hakosei. Fahimtu? Mwadilifu anakosea, lakini pindi anapokuwa amekumbushwa akalekebishwa, basi anarudi katika usahihi. Wadawatul madhlum, na dua yaliyedhulumiwa. Dua yaliyefanya nini kwa aliyedhulumiwa, pia dua yake inakubalika, inaitikiwa haraka. Ukitaka kujua uchungu wa kudhulumiwa, siku uje utapeliwe. Fahimtu? Mwenyewe una 1020 yako, una mgonjwa wako, imeingia, unatuma hospitali, mtu anakutapeli. Fahimtu? Leo watu wanatapeli, wanaona ni jambo la kawaida. Kwa hiyo dua ya mtu aliyedhulumiwa, dua yake ya ikhwan ni dua ambayo hairejeshwi. Bali wanachoona wanasema, hata kama aliyedhulumiwa si Muislamu, Allah anamlipa. Yaani na maana dua yake inakubalika na analipwa hapo hapo, yani kwa kudhibitiwa yule aliyemdhulumu. Kwa hiyo hadhulumiwi, haitakiwi kumdhulumu mtu yoyote, sile mali yake bila haki, awe Muislamu asiwe Muislamu. Kwa sababu kuna vijana walioathirika na ukhawarij, wanawadhulumu watu wakisema makafiri tunakula ngawira zao bwana. Simenielewa? Walipewa fatwa huko, kuna bwana mmoja akaitwa Abu Ismail, fahimtu? Na wengineo wanatoa fatwa kwa makula mali zao bwana. Kwa sababu dola si ya Kiislamu, kwa hiyo hizo ni ngawira. Na vijana wanajisifia, mimi nilikuwa maskini, kwa hiyo mtaji umeyumba, nikakuta kafiri mmoja yuko kwenye mpesa, kwa hiyo sasa hivi mambo yangu yanakwenda vizuri. Huo ni uwizi na ni ujambazi. Fahimtu mekwa? Haifai kufanya mambo hayo. Dua ya mwenye kudhulumiwa ni dua ambayo ina hijab. Akhrajahu Tirmidhi wa Ibn Majah. Hadithi hiyo imepokea Imamu Tirmidhi na Ibn Majah katika njia ya Tariq, njia ya Ziyad At-Ta'i kutoka kwa Abi Huraira, hivyo hivyo na Ibn Majah na wengineo, na Ahmad Ibn Hanbal katika Musnad, katika njia ya Abu Mudilla Al-Madani kutoka kwa Aisha radhiyallahu anha, hapa hapa kutoka kwa Abi Huraira. Annahu shaharul Qur'an, mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa Qur'an. Qala Allahu ta'ala, shaharu Ramadhani alladhi unzila fihi al-Qur'an mwezi wa Ramadhani ambao imeteremka ndani yake Qur'ani, hudal linnas, ni mwongozo kwa watu, wa bayyinatin minal huda wal furqan, na ni ubainifu katika uongofu, katika mwongozo wal furqan, na al furqan hiyo al-bayyinat, kwa sababu furqani katika majina ya Qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala amebainisha mengi ndani ya nini, ndani ya Qur'ani. Kwa jambo la msingi tujitahidi kuisoma Qur'ani ndani ya Ramadhani, na salafi katika mambo ambayo maulama wanausia, salafi anatakiwa kuwa mstari wa mbele katika Qur'ani. Fahimtum? Wallahi katika huu mlango watu wengi tunazembea. Ukisoma historia tarjama ya mwanachuoni yoyote yule katika maulama wetu, utasikia hafidha al-Qur'ana fi sigharihi, amehifadhi Qur'ani katika udogo, fil ashir akiwa na miaka 10, fitasi katika miaka 9, fisabi katika miaka 7. Imam Shafi amehifadhi Qur'ani akiwa miaka 7. Fahimu tume ikhwan, na maulama wengi. Kwa hiyo ni aibu salafi akawa mzembe katika upande wa Qur'ani. Tujitahidi, Qur'ani sisi tuna haki na Qur'ani. Qur'ani ndio chimbuko la dini yetu la kwanza kabisa. Tunapoulizwa Uislamu wetu tunarudi ndani ya nini? Ndani ya Qur'ani. Salafi ni yule aliyeshikamana na Qur'ani na Sunna. Kwa hiyo ni muhimu sana tutumie, na alhamdulillah wako walimu katika salafi ambao tunaweza kunufaika na wao. Fahimu tume ikhwan, tusome Qur'ani. Na Qur'ani ya ikhwan, yani watu wengi wanadhani kwamba Qur'ani mtu anajifundisha mwenyewe. Simenielewa? Yaani Muislamu kama hujui kusoma Qur'ani ya aibu. Kwa hiyo wako watu hawataki hivyo. Yaani akija mkuta msikiti Ramadhani mtawaona wengi tu. Misafu utakuwa mtu ameshika tu. Lakini Qur'ani nasomwaga hivyo. Fahimu tume ikhwan. Qur'ani ina hatua zake. Hatua ya kwanza at-talqin. Hatua ya kwanza lazima ufanywe talqin. Fahimu tume ikhwan, talqin ina maana utamkishwe hiyo Qur'ani. Tamkishwe hiyo Qur'ani ya ikhwan. Kwa sababu waratilil Qur'ana tartila, uisome inavyotakiwa. Kwa hiyo talqin hata utakiwi talqin na kusaidia nini? Wewe kutamka ile Qur'ani inavyotakiwa. Fahimu tume ikhwan. Kwa hiyo talqin kipande kabla ya kukihifadhi ufanywe talqin, usikilizwe hiyo talqin. Baada ya hapo ni nini? Atasmii, usikilizwe hicho kilichotamkishwa. Baada ya hapo upewe ruhusa ifadhi. Sasa ukishahifadhi usikilizwe, alafu ufanye muraja. Lakini Qur'ani ni muhimu sana ya ikhwan. Kusaisha kule Masjid Nabawi kuna kitengo kinaitwa tashihu tilawa. Fahimtum? Yaani na maana mtu anaweza kweli unasoma, lakini kuna vitu haviendi vizuri. Yaani al-ihtimam bil Qur'an tilawatan, fahimtum, wa hifdhan wa amalan wa tadabburan, vyote hivyo ni muhimu sana katika nini? Katika Qur'an. Ujiwekee ndani ya hii Ramadhani kwamba mwezi mwaka Ramadhani hii nisome tilawa juzu mbili, lakini nihifadhi nusu juzu. Nihifadhi kiasi fulani. Fahimtum? Na siku zote asikudanganye mtu, kuhifadhi Qur'an lazima uwe na mtu. Hata hadithi lazima uwe na mtu atakayekuhamasisha katika hilo, yani mwalimu. Kuhifadhi mwenyewe unakata tamaa. Qur'ani si kama vingine, unahifadhi leo, kesho hivyo vimetoka, kesho vimo, kesho havimo, hivyo hivyo shida shida. Lakini lazima tufanye nini? Ni tuitilie umuhimu nini Qur'ani, hasa ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Na akhudhu qistatan min ar-raha, alafu baadaye tutaendelea. Tupumzike kidogo hata dakika 5, alafu tuangalie tuweze kuendelea na subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.